योग क्या होता है इस विषय में आपको परिचय मिला है। योग अर्थात चित्त की वृत्ति का निरोध और वृत्तियों के निरोध होने पर क्या उसका फल होता है और निरोध न करने की स्थिति में उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं वह आपने पढ़ा है। आइए विषय को और आगे बढ़ाते हैं। जिन चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है उन वृत्तियों को समझने का प्रयास करें। वृत्तियां क्या होती हैं, उनका स्वरूप क्या है, वो कितने प्रकार की हैं और उनके निरोध का उपाय क्या है। योग का मतलब तो जान लिया कि चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम योग है, लेकिन वृत्तियां हैं क्या, रोकना कैसे है। आइए सूत्रों के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। तो अगला सूत्र है, उसमें वृत्तियों के विषय में कहा, सूत्र मेरे साथ बोलेंगे, वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः। सूत्र के शब्दों को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। पहला शब्द है वृत्तयः। आप में से जो लोग सामान्य संस्कृत को जानते होंगे वो संभवतः समझ पाएंगे, वृत्ति एक वचन है और वृत्तयः ये बहुवचन है। संस्कृत भाषा में बहुवचन मतलब दो से ज्यादा, जहां दो से अधिक होगा उसको बहुवचन कहते हैं। तो वृत्तियां, वृत्तयः मतलब वृत्तियां। अगला शब्द है पञ्चतयः, ये भी ऐसा ही है, बहुवचन का है। मूल शब्द क्या है, पञ्चतयी, पञ्चतयी से बन गया पञ्चतयः, बहुवचन में आ गया, यानी पांच भाग वाली, पांच अवयवों वाली कौन है, वृत्तियां हैं। और वो जो पांच भाग हैं जिन वृत्तियों के, उनके विषय में आगे और कहा क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट और अक्लिष्ट ये दो प्रकार हैं उन पांचों वृत्तियों के, यानी पांचों वृत्तियां या तो क्लिष्ट होंगी और या तो अक्लिष्ट होंगी। अब इन शब्दों के अर्थों को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहला शब्द है वृत्तयः, वृत्तियां हैं बहुत सारी हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है। कहते हैं वृत्ति का मतलब एक सामान्य रूप से आप समझें कि विचार, जो हमारे चित्त के अंदर विचार चल रहे हैं उस विचार का नाम वृत्ति है। या चित्त से जो हम विषय को जानते हैं, जान रहे हैं भीतर से, चित्त से अनुभव कर पा रहे हैं, तो चित्त में या चित्त का ही दूसरा एक नाम है मन। तो चाहे चित्त कहिए चाहे मन बोलिए, एक ही वस्तु है। उस मन से जो कुछ जाना जा रहा है उसका नाम वृत्ति है। तो मन से जिस चीज का ज्ञान हो रहा है वो वृत्ति है, या मन में जो कुछ विचार चल रहे हैं उस विचार का नाम वृत्ति है, और उस विचार को, उस ज्ञान को, अनुभूति को पांच भाग के अंदर बांटा। कहा वो जो विचार भीतर चल रहे हैं उसके पांच भाग हैं, पांच उसके अवयव हैं, या जो अनुभूति भीतर चल रही है, ज्ञान चल रहा है मन में, उसके पांच अवयव हैं, पांच भाग हैं उसके। कौन से हैं आगे बताएंगे चलकर अगले सूत्र में। यहां पर एक और बात साथ में जोड़ दी कि पांच भाग तो हैं, लेकिन उस पांच के फिर दो दो प्रकार और भी हैं। पहली बात कही कि क्लिष्ट है। क्लिष्ट मतलब योग की भाषा में क्लिष्ट का मतलब होता है जो वृत्तियां सांसारिक विषय वाली हैं। कौन सी है? सांसारिक विषय वाली है, यानी जिन वृत्तियों का संबंध संसार के साथ में है, संसार के साथ में जो विचार जुड़े हुए हैं सांसारिक विषयों के साथ में। सांसारिक विषय क्या है? जैसे धन, प्रतिष्ठा, परिवार, मित्र, संबंधी, लेन देन, ऐसे तमाम विषय हैं, वो सारे सांसारिक विषय कहलाते हैं। या और समझिए तो जहां ईश्वर विषय नहीं है वो सांसारिक है। तो संसार से जुड़ी हुई जो भी बातें चित्त के अंदर चल रही हैं, अनुभव में आ रही हैं, वो संसार से जुड़ी हुई सारी वृत्तियों का, विचारों का नाम क्या है? वो क्लिष्ट है। और इसके विपरीत दूसरी प्रकार के विचार भी होते हैं। कौन से होते हैं? योग की भाषा के अंदर उसका नाम है अक्लिष्ट। तो वो विषय कैसे हैं? उनका संबंध संसार के साथ में नहीं है। किनके साथ में है? ईश्वर के साथ में है, मुक्ति के साथ में है, विवेक, वैराग्य, इन सब विषयों के साथ में जिनका संबंध बना हुआ है, वेद, विद्या, तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। जो लोग बिल्कुल नए होंगे उनके लिए शब्दावली थोड़ी कठिन होगी कि तत्व ज्ञान क्या है और यथार्थ ज्ञान क्या है, कुछ भारी भारी से शब्द लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें समझ में आएंगी। थोड़ा धैर्य के साथ में सुनेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे तो वो शब्द से आप परिचित होते जाएंगे। तो दूसरी बात है अक्लिष्ट। तो जिन विषयों का संबंध ईश्वर आदि के साथ में है वो अक्लिष्ट है। तो ये क्लिष्ट वृत्तियां संसार से संबंधित है वो क्यों उठती हैं? क्यों संसार की बहुत चिंताएं होती हैं? क्यों सांसारिक विषयों को बहुत याद करते हैं, सोचते हैं? क्योंकि कहीं भीतर राग है, द्वेष है, क्रोध है, वैमनस्य है, ऐसे कई सारे भीतर के क्लेश जुड़े हुए हैं। तो जहां जहां भीतर क्लेश है, अविद्या है, तो उस क्लेश के कारण, अविद्या के कारण ये सारे सांसारिक विषय के साथ में व्यक्ति जोड़ता है। राग बना हुआ है। राग मतलब क्या होता है? राग माने विषयों के साथ में जोड़ने की इच्छा बनी हुई है, इच्छा है, इच्छा का नाम राग है। कैसी इच्छा? संसार के साथ जुड़ने की इच्छा। तो जहां संसार के साथ में जुड़ने की इच्छा बनी हुई है तो उसकी वृत्तियां तो उठेंगी और उन वृत्तियों का नाम होगा क्लिष्ट। और राग का विपरीत क्या है? वैराग्य है। तो जहां वैराग्य होगा, जितना होगा, वहां पर कौन से विषय आएंगे? ईश्वर के, मुक्ति के, पढ़ने के, उपासना के, मौन के, साधना के, वो सारे विषय आएंगे। तो इसलिए वृत्तियों को दो भाग में बांट दिया, कहा एक वृत्तियां संसार की ओर जा रही हैं और दूसरी ईश्वर की ओर जा रही हैं। तो ये वृत्तियां पांच प्रकार की हैं और पांचों के ही दो दो प्रकार और हैं। इनको रोकना है। इनको रोकने पर क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। क्योंकि योग की परिभाषा क्या है? योग माने चित्त की वृत्ति को रोकने का नाम योग है। तो ये वृत्तियां हैं आपकी, जो लगातार उसका प्रवाह चल रहा है चित्त में, लगातार चल रहा है जब से जागे हैं और जब तक सो नहीं रहे हैं। और योग की परिभाषा में तो कहा कि आप सो रहे हैं तो भी वृत्ति है। तो लगातार चल ही रहा है, निरंतर चल रहा है। अब यहां पर आप आए हैं, शिविर में आए हैं, क्या उद्देश्य है? कि इनको रोकेंगे, योग करेंगे, हम साधना करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि संसार में आपने देखा, बहुत सारा जीवन लगाया संसार में, बहुत समय लगाया, पुरुषार्थ किया, भागे दौड़े, तमाम प्रकार की इच्छाएं पूरी की। और ये सारा पुरुषार्थ करने के बाद में, अपने जीवन के 20, 40, 50, 60 वर्ष लगाने के बाद में, कहीं मन के किसी कोने में लगा कि नहीं, कुछ चीज छूट रही है जीवन के अंदर, संतुष्टि नहीं हो रही, कुछ और पाना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, कुछ आध्यात्म की ओर जाना चाहिए, और उस जीवन के एक अधूरेपन, खालीपन को भरने की इच्छा से आप यहां आए, साधना करने की इच्छा हुई। तो साधना करने की इच्छा को लेकर आए तो आप यहां जानते हैं कि आपने यहां जाना कि योग का मतलब क्या है, कि अब वृत्तियों को रोकना है। कौन रोकेगा? ये एक व्यक्तिगत प्रयास है, ये सामूहिक प्रयास नहीं है। जैसे भोजन होता है ना, भोजन क्या होता है? हमारा व्यक्तिगत होता है, बैठ सबके साथ बैठ रहे हैं लेकिन करते हम व्यक्तिगत है। हवन की तरह नहीं है कि हवन में एक व्यक्ति समिधा लगा रहा है, एक घी डाल रहा है, एक सामग्री डाल रहा है, एक मंत्र बोल रहा है, तो सब मिलके कर रहे हैं उसको। लेकिन भोजन क्या है? बैठे सब है लेकिन अपना अलग अलग थाली में व्यक्तिगत खा रहे हैं। ऐसे ही जो वृत्ति का निरोध है वो क्या है, हमारा व्यक्तिगत प्रयास है। तो जितना हम प्रयास अपने लिए अपने ऊपर करेंगे उतना हम उस कार्य में सफल होंगे। तो यहां इन दिनों में, इन शिविर के समय में रहते हुए इस बात को आप समझने का प्रयास करेंगे कि मेरे को 7 दिन अपने लिए मिले हैं। बाहर तो बहुत सारे लोगों के साथ में जुड़ते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए जीना पड़ता है, परिवार के लिए, संबंधियों के लिए, मित्रों के लिए, बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ करके उनके लिए जीना होता है। लेकिन यहां ये समझिए कि मुझे अपने लिए जीना है, केवल अपने लिए और कोई नहीं है। और जितना अपने लिए जिएंगे, अपने लिए प्रयास करेंगे, उतना वृत्ति को रोक पाएंगे, निरोध होगा, योग होगा। और जितना योग हो जाएगा, जितना आप कदम आगे बढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4, उतना शांति होगी, सुख होगा, संतोष होगा जीवन के अंदर में। तो अब आगे चलते हैं अगले सूत्र में, जहां वृत्तियों की चर्चा की और नाम गिनाए हैं कि जो 5 वृत्तियां हैं वो 5 वृत्तियां कौन कौन सी हैं। मेरे साथ सूत्र बोलेंगे, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतय। तो ये 5 नाम इस सूत्र में ऋषि ने बताए। कौन से ऋषि ने? पीछे से आवाज नहीं आ रही, जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? निद्रा। तो महर्षि पतंजलि जी ने दर्शन लिखा, कौन सा? और सांख्य? तो इस सूत्र के अंदर 5 नाम दिए। पहला नाम है प्रमाण, दूसरा विपर्यय, तीसरा विकल्प, चौथा निद्रा और 5वां। इसमें से एक तो आपको समझ में आ रहा होगा, कौन सा? ठीक है, अब 4 बज गए, उसको मैं समझा देता हूं। तो पहली वृत्ति इसमें है वो है प्रमाण वृत्ति। तो इस सूत्र में केवल नाम बताए और आगे चल करके उसकी व्याख्याएं की जा रही हैं। तो सबसे पहले प्रमाण वृत्ति है। वृत्ति को ध्यान में रखिएगा, वृत्ति की परिभाषा को, कि वृत्ति माने विचार, भीतर का ज्ञान। जो भीतर हम जान रहे हैं, विचार है, उसके 5 भाग किए और पहले भाग का नाम कहा कि वो प्रमाण है। तो प्रमाण वृत्ति क्या है, अगले सूत्र को एक बार बोल लीजिए, प्रत्यक्ष अनुमान आगमाह प्रमाणानी। तो इसमें प्रमाण की परिभाषा भी की और साथ में प्रमाण वृत्ति के 3 भाग और कर दिए। पहला कौन सा है? प्रत्यक्ष। दूसरा है अनुमान और तीसरा है आगम। तो ये प्रत्यक्ष के परिभाषा करते हुए कहते हैं कि इंद्रियों से जो कुछ हम जान रहे हैं। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि हमारी 10 इंद्रियां हैं और उन 10 इंद्रियों में 5 ऐसी हैं जिसको हम ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं, जिससे हम जानते हैं, और 5 ऐसी हैं जिसको कर्म इंद्रिय कहते हैं। तो ज्ञानेन्द्रिय यानी आंख, नाक, कान, त्वचा और रसना, जिह्वा। तो आंख से हम बाह्य विषय के साथ में जुड़ते हैं, देखते हैं हम। कान के साथ में शब्दों का ज्ञान करते हैं, नासिका से गंध का, रसना से रस, खट्टा, मीठा, तीखा, त्वचा से हम छूते हैं, ठंडा, गर्म, स्पर्श। तो ये इंद्रियों से हम बाहर के विषय के साथ में जुड़ते हैं और बाहर के विषय के साथ जुड़ के उनका ज्ञान करते हैं। और ये इंद्रियां अंदर कहां जुड़ी हुई है? चित्त के साथ में, मन के साथ में। तो चित्त जो है भी 5 इंद्रियों के साथ में जुड़ता है और 5 इंद्रियों से जो कुछ ज्ञान हो रहा है वो सारा जा रहा है चित्त में। तो अब आंख से हमने कोई वस्तु देखी, किसी व्यक्ति को देखा, सुबह पूज्य स्वामी जी महाराज आए और आपने उनको बैठा हुआ आंख से देखा, तो देख करके आपको ज्ञान हुआ कि ये पूज्य स्वामी जी महाराज हैं। तो आंख से देखा, मन में वो ज्ञान गया और मन में जो ज्ञान गया उसको योग की परिभाषा में क्या बोल दिया, कहा उसका नाम क्या है? उसका नाम प्रत्यक्ष है। और फिर स्वामी जी महाराज ने किसी विषय को लेकर के अपना प्रेरक आध्यात्मिक प्रवचन आरंभ किया तो आप सुनने लग गए, तो वो जो शब्द से ज्ञान होने लग रहा है आपको, वो ज्ञान क्या हो रहा है? वो आपका कान से सुन के हो रहा है, वो भी क्या है? प्रत्यक्ष है। ऐसे ही कोई गंध आपको आ रही है, आप भोजन करने गए हैं और अरुण जी जो है वो गीत आपको सुना रहे हैं, आपसे बुलवा रहे हैं, भोजन परोसने की तैयारी हो रही है, उसके पहले ही कुछ खुशबू आपको आ रही है, हलवा बना हुआ है और वो गीत गुनगुनाते हुए आपको खुशबू भी आ रही है साथ में, तो जो नासिका से गंध आ रही है और चित्त में एक ज्ञान जा रहा है कि हलवा परोसा जाएगा, हलवे की गंध आ रही है, तो वो ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष है वो। तो ये नाक से चाहे आप गंध ले रहे हैं, चाहे आप कान से सुन रहे हैं, चाहे आप आंख से देख रहे हैं और आपने फिर जब थाली में परोस गया तो आपने खाना शुरू किया और खाना शुरू करने के बाद में कहा कि ये तो अच्छा है, मीठा स्वाद आ रहा है। अब जो वो मीठे पन की अनुभूति हुई तो वो मीठा की जो अनुभूति है वो कौन सा ज्ञान है? वो प्रत्यक्ष है। तो ये भी प्रत्यक्ष है। या आपने शीघ्रता में कोई चीज हाथ से उठा ली और लगा ये तो बहुत गर्म है, तो ये जो गर्म की अनुभूति हुई वो भी क्या है? प्रत्यक्ष है। तो ये स्पर्श से हुआ आपको। ये 5 ही प्रकार से इंद्रियों से जो भी आप जान रहे हैं, ये सारा का सारा आपका जानना क्या है? वो सारा जानना आपका प्रत्यक्ष है। इससे ही व्यवहार चलेगा, देखेंगे तो काम चलेगा, नहीं देखेंगे तो कैसे काम होगा? सुनना भी है, नाक से गंध भी लेनी है, स्पर्श भी करना है, लेकिन जब हम योग करने बैठेंगे यानी हम ध्यान उपासना करने बैठेंगे तो आप उपासना में सबसे पहले आते ही आपको क्या कहा जाता है कि आंखें अपनी, क्योंकि देखेंगे तो क्या होगा, प्रत्यक्ष होने लग जाएगा, वृत्तियां होने लग जाएंगी, बाहर के विषय के साथ में जुड़ जाएंगे, सांसारिक विषय के साथ में जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा, योग नहीं होगा। तो योग के लिए क्या कहा कि आंखें बंद कर लीजिए, अपने शरीर को स्थिर कर लीजिए, किसी प्रकार से कोई गंध वाली वस्तु हमारे पास में नहीं हो जिससे गंध से हमारी एकाग्रता भंग हो जाए, या कुछ हम खाने पीने शुरू कर दें उपासना के काल में, ऐसा नहीं है। तो कोई ज्ञान नहीं करना है, कुछ चीज जानने का प्रयास नहीं करना है। हां, कान तो बंद नहीं करेंगे, क्यों, वो तो सिखाया जा रहा ना अभी, तो 5-6 दिन तो आप सीखेंगे सुनेंगे, और सीखने और सुनने के बाद घर जाकर क्या करेंगे, भजन करेंगे, तो मनन करेंगे। तो घर जाकर के आप क्या करेंगे कि उस संध्या को आप अपने आप से करेंगे, उस उपासना को अपने आप से करेंगे। तो जब अपने आप से करेंगे तो वहां पर कोई चीज बाहर की सुनने के लिए प्रयास भी नहीं करेंगे, वहां उसको भी रोकना है। तो योग कह रहे हैं कि चित्त की वृत्ति को रोकने का नाम योग है। तो देखना निरोध बंद, सुनने का प्रयास, कोई चीज खाने पीने की चेष्टा नहीं, गंध लेने का प्रयास, कोई चीज छूने का प्रयास, तो ये क्या हुआ, प्रत्यक्ष का हमने क्या किया, निरोध कर दिया। तो यदि हमने इस प्रयास में सफलता पाई तो क्या हुआ, हमने प्रमाण वृत्ति के एक भाग प्रत्यक्ष को रोक लिया। तो वो हमने एक क्षेत्र के अंदर सफलता पाई कि अब हम प्रत्यक्ष वृत्ति नहीं उठा रहे हैं, प्रत्यक्ष का हमने निरोध किया है। ये सरल काम है ना, आंखें बंद करना तो सरल सा काम है, या कोई चीज हम ऐसी जगह पर बैठ जाए जहां गंध नहीं आए, आवाज नहीं आए, खाना पीना बंद कर दे, सरल सा काम है। तो जैसे हम ध्यान में बैठेंगे तो सबसे आसान सा काम हमारा ये है कि हम प्रत्यक्ष वृत्ति का निरोध कर देंगे, बंद कर देंगे, तो एक काम तो आसान हो गया। अब आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे तो अगली वृत्ति क्या है, अनुमान है। अब ये थोड़ा कठिन है, उससे ज्यादा कठिन नहीं है, प्रत्यक्ष से थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, क्योंकि आंखें तो बंद हो गई लेकिन अभी भीतर से जानने की जो इच्छाएं हैं वो तो बंद नहीं हुई है। तो अभी आंखें बंद करके बैठ गए और उपासना आरंभ कर दी, बैठे बैठे कई सारे विषय इन बिना इंद्रियों के भी जानने लग जाते हैं। तो अगली बात है, उसका नाम है अनुमान वृत्ति। हम कौन सी वृत्ति पढ़ रहे हैं, प्रमाण है ना, प्रमाण का पहला भाग कौन सा हुआ और प्रमाण का दूसरा भाग कौन सा है, अनुमान। तो अनुमान भी सरल सी बात है समझने के लिए कि जहां हम वस्तु का, किसी चीज का प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं, यानी जिस वस्तु के बारे में जाना जा रहा है वो दिख नहीं रही हमको, फिर भी जान रहे हैं। सरल सा उदाहरण आपके सामने दूं, तो मान लीजिए आपको बाहर से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। धुआं कब उठता है? जब आग लगती है। तो आपने धुएं को देखा, अग्नि तो आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो धुएं को देख करके आप मन में विचार कर रहे हैं कि वहां पर जरूर आग, कहीं ना कहीं आग है, लगी है। तो उस अग्नि के विषय में आपने कैसे जाना? दिखाई तो नहीं दे रही है, कैसे जाना आपने? अनुमान से जाना, अनुमान कर लिया धुएं को देखकर। तो वो जो ज्ञान हो गया कि आग लगी हुई है, ये ज्ञान कैसा ज्ञान है? अनुमान का ज्ञान है। अब किसी कक्षा का समय हो गया, आप यहां आकर के बैठ गए और जो आचार्य हैं, कक्षा लेने वाले हैं, बाहर हैं, उनकी आवाज आपको आ रही है यहां तक कि इस वार्तालाप चल रहा है। तो यहां तो बैठे नहीं हैं वो, लेकिन आप उनकी आवाज को पहचानते हैं और उस आवाज को सुन करके आपने जान लिया कि शिक्षक बाहर हैं और वो आ रहे हैं। तो बिना देखे आपने अनुमान कर लिया, जान लिया। तो इसका नाम क्या है? अनुमान प्रमाण या अनुमान वृत्ति कह लीजिए योग की भाषा में। तो योग की भाषा में इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया अनुमान वृत्ति। और कई सारे उदाहरण हो सकते हैं इसके। वर्षा हो नहीं रही है, बादल आए हुए हैं। अब बादल को देख करके ये अनुमान कर लिया कि थोड़े देर में वर्षा होगी, तो इसका नाम अनुमान है। अब हम उसको थोड़ा योग के साथ में जोड़ते हैं। तो योग की परिभाषा को ध्यान में रखना है कि चित्त की वृत्ति रोकने का नाम योग है। तो अनुमान को रोकना है, आंखें बंद तो है, कान खुले हुए हैं, और आंखें बंद करके कान से कुछ सुनने की चेष्टा चल रही है और कान से सुन करके हम कुछ और जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो जहां हम सुन रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि बाहर शिक्षक हैं, हमने आंखें तो बंद कर ली लेकिन कान से सुनने का प्रयास चल रहा है और सुन करके हम जान रहे हैं कि हाँ कोई व्यक्ति है वहां पर, या सब ध्यान में बैठे हुए एक व्यक्ति के पास में मोबाइल है, जमा नहीं किया है और उसकी अचानक से बेल बज गई जैसे कल बजी थी, तो अब सोचने लगे किसका है। जिसके पास में है उसको भी लगा पता नहीं मेरा तो नहीं बज गया, उसको भी संशय हो रहा है किसका बज गया। तो अब आंख खोल के देख तो नहीं रहा है लेकिन कान से सोचने का प्रयास कर रहा है, सुन करके मन में चल रहा है विचार कि किसका है किसका है। निष्कर्ष तक पहुंचा क्योंकि उसके बैल से परिचित था, तो उसने सुन करके जान लिया कि अमुक व्यक्ति का है, मेरा मित्र यहां बैठा उसी का है। तो अब ये जो ज्ञान हो गया, देखा तो नहीं है, सुन करके जान लिया। तो सुन करके जान लिया, तो ये सुन करके जानना क्या है? अनुमान है ये। तो इस प्रकार से जो भी अनुमान वृत्तियां हैं उसको भी वहां पे रोकना है। और जब अनुमान वृत्ति को रोक लेंगे कि हम किसी और माध्यम से किसी चीज को जानने का प्रयास नहीं करेंगे, तो वहां पर क्या होगा? अनुमान वृत्ति भी रोक ली जाएगी, उसका भी वहां पर निरोध होगा। अब आगे चलते हैं, तीसरी बात है। तीसरी वृत्ति कौन सी है? आगम। जिसको शब्द प्रमाण भी कहते हैं। तो आगम वृत्ति है, पहली हुई प्रत्यक्ष, दूसरी अनुमान और तीसरी। तो प्रत्यक्ष माने क्या हुआ? पीछे से आवाज नहीं आ रही है। और अनुमान? चलो मैं भी अनुमान लगा रहा हूं कि आप कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं पता नहीं। तो ये तीसरी बात है, वो है आगम। तो आगम यानी शब्द प्रमाण, इसमें सुन के या पढ़ के जान होता है। लेकिन सुनना किसकी बात है या पढ़ना किसकी है वो मुख्य होता है। तो एक व्यक्ति है जिन्होंने सत्य को जाना और सत्य को जानकर जीवन में अपना लिया, और अपनाने के बाद में उनकी इच्छा है कि मैं दूसरे को बताऊं। तीन बातें मैंने आपको बताई कि एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने सत्य को जान लिया, जान के जीवन में अपनाया और अब उसकी इच्छा है कि मैं दूसरे को बताऊं। तो दूसरे को बताने के लिए या तो वो कोई किताब लिखता है या उपदेश करता है। तो जो पढ़ने वाला है उस पुस्तक को पढ़ता है और पढ़ने पर उसको ज्ञान होता है। तो पुस्तक के पढ़ने पर जो उसको ज्ञान हुआ उस ज्ञान का नाम क्या दिया ऋषि ने? कहा ये आगम वृत्ति है। या उपदेश सुनने के बाद में जो ज्ञान हुआ उस नाम क्या हो गया उस ज्ञान का? कहा वो आगम वृत्ति है। तो ऐसे व्यक्ति जो सत्य को जानते हैं, मानते हैं, दूसरे को बताने के लिए प्रयास करते हैं, उस व्यक्ति को शास्त्र की परिभाषा में एक नाम दिया, कहा वो आप्त है। क्या है? आप्त पुरुष है। तो उस आप्त पुरुष की बातों को हमने सुना, पढ़ा, जाना, तो उससे जो कुछ हमें ज्ञान हुआ उस ज्ञान का नाम क्या है? उसका नाम है वो आगम वृत्ति है। तो इस आगम वृत्ति को भी रोकना है योग के समय, बाकी टाइम पे नहीं। नहीं तो आत्मनिरीक्षण में आचार्य चंद्रेश जी आपको पूछेंगे आज क्या स्वाध्याय किया, तो आप कहेंगे योग दर्शन में तो मना किया था कि उसका निरोध करना हम पढ़ना नहीं है, है ना। तो इसका निरोध किस समय करना है? योग के समय, ध्यान के समय, उपासना के समय, बाकी टाइम पढ़िएगा आप। तो आगम वृत्ति यानी उपासना काल में कुछ पढ़ना नहीं है। कुछ आप्त व्यक्तियों के उपदेश उस समय नहीं सुनने हैं, उस समय तो ध्यान करना है, आग बंद करके बैठ जाना है। तो ये तीन प्रकार की वृत्तियां हैं, इनको प्रमाण वृत्ति के नाम से कहते हैं। तो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये तीन प्रकार की वृत्ति हैं और पांच वृत्तियों में ये पहला हो गया प्रमाण। आइए आगे चलते हैं। तो अगली वृत्ति है उसका नाम है विपर्यय। क्या नाम है? ये बड़ी सरल सी है, आइए सूत्र पढ़ें। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतदरूप प्रतिष्ठम। विपर्यय, अगला शब्द बिल्कुल सरल सा है जिससे विपर्यय का अर्थ समझ में आएगा। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या माने झूठ, उल्टा गलत दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक को कहते हैं आध्यात्मिक भाषा में बोलो तो तत्व ज्ञान, और सरल से शब्द दो तो सत्य, और दूसरा होता है मिथ्या ज्ञान यानी असत्य झूठ। तो एक सही है यथार्थ है तत्व ज्ञान है, और दूसरा गलत है झूठ है मिथ्या ज्ञान है। तो प्रमाण मतलब क्या हुआ? सत्य। क्या हुआ? और विपर्यय माने क्या हुआ? झूठ मिथ्या ज्ञान। तो विपर्यय के लिए कहा कि मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ज्ञान है वो, झूठ है वो, गलत है वो। तो जो गलत जाना उसका नाम क्या हुआ? ईश्वर के संदर्भ में कई सारी बातें समाज में प्रचलित हैं। ईश्वर साकार है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर नहीं है, एक ही विषय में कई प्रकार के लोग कई प्रकार की बातों को मानते जानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में हैं, हमारे देश में हैं, जो कहते हैं कि ईश्वर साकार है, दिखाई देता है, मूर्ति में है, और उस साकार ईश्वर को मान करके उसकी वैसी पूजा भक्ति आदि करते हैं। दूसरे जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, साकार नहीं है, कह रहे निराकार है, दिखता नहीं है, आप आंखों से देख नहीं सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं मन से आत्मा से। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं, न साकार है न निराकार है, फिर क्या कह रहे, है ही नहीं ईश्वर। तो इसमें से एक बात तो है ठीक और दो बातें हैं गलत। तो जो बात है गलत वो क्या है? मिथ्या ज्ञान है, कि जो कह रहे हैं कि साकार है वो मिथ्या ज्ञान है, वो भ्रांति है, उल्टा ज्ञान है वो, क्योंकि ईश्वर साकार तो है ही नहीं। ईश्वर कैसा है? निराकार है वो। और जो कह रहे हैं कि नहीं है वो भी गलत, क्योंकि ईश्वर तो है। तो यथार्थ ज्ञान तो है कि ईश्वर निराकार है, लेकिन मिथ्या ज्ञान कौन सा है? मिथ्या ज्ञान है कि ईश्वर साकार है। जो लोग ऐसा जान रहे हैं वो गलत जानते हैं, मिथ्या ज्ञान है उनको। इसलिए यहां कहा कि विपर्य माने क्या है? मिथ्या ज्ञान है। रात्रि में अंधेरा है, बिजली की समस्याएं कुछ चल रही हैं, तो रात्रि में आप जा रहे हैं पाकशाला की ओर दूध पीने के लिए। अब रास्ते में कुछ वस्तु पड़ी है टेढ़ी मेढ़ी, और आपने शीघ्रता से देखा और सोचा है तो सांप है, आप पीछे हट गए। कोई व्यक्ति आपके पीछे आ रहा है, उसने आपको पूछा क्या हो गया, कह रहे सांप है। उसने टॉर्च जलाया, कहा नहीं तो रस्सी है। तो आपकी वो जो भ्रांति है वो दूर हो गई, डर भी दूर हो गया। जो पहले ये जान रहे थे कि ये क्या है, सांप है, वो कौन सा ज्ञान था? वो मिथ्या ज्ञान था। और बाद में जो जान लिया कि नहीं तो रस्सी है, ये कौन सा ज्ञान हो गया? ये सत्य हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, यथार्थ हो गया, प्रमाण हो गया। लेकिन आपने रस्सी को सांप समझा, ये कौन सा ज्ञान है? ये विपर्य ज्ञान है। तो अब योग के साथ में जोड़िए, तो जब योग करेंगे तो उस समय किसी प्रकार का विपर्य ज्ञान नहीं होना चाहिए, मिथ्या ज्ञान नहीं होना चाहिए। जब ध्यान करने बैठे तो विपर्य ज्ञान क्या होता है कि ये मन में विचार पता नहीं कहां कहां से आते हैं, ये ज्ञान कैसा है? विपर्य है। क्योंकि मन क्या है, कैसा है, आपने शायद सुना हो तो, मन कैसा है? जड़ है कि चेतन है? और जड़ में अपने आप क्रिया नहीं होती। मन में, मन भी एक जड़ है, उसमें क्रिया कौन करता है? जो भीतर आत्मा है, चेतन है, वो आत्मा उसमें क्रिया कर रहा है। और इस ज्ञान के साथ में यदि बैठ गए कि मन में विचार पता नहीं कहां कहां से आते हैं, तो ये कैसा ज्ञान लेके बैठ गए? मिथ्या ज्ञान लेके बैठ गए। तो उसका क्या करना है? योग चित्त वृत्ति, उसका निरोध करेंगे। कैसे निरोध करेंगे? बदलेंगे उसको। एक घड़ा उल्टा रखा है, उस पर पानी तो भरा नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे? उसको सीधा कर लेंगे। तो ऐसे ही ज्ञान है कि मन में विचार पता नहीं कहां कहां से आते हैं, तो उसको ठीक कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कि मन तो जड़ है, उसमें विचार अपने आप से आते नहीं है, हमने ठीक कर लिया, सीधा हो गया, वो निरोध हो गया उसका। यानी निरोध मतलब रोकना ही नहीं है, निरोध मतलब ठीक करना भी है। चूंकि ज्ञान उल्टा है, विपरीत है, तो हमने उसको ठीक कर लिया, तो उस ठीक करने का नाम भी क्या है? निरोध है। तो योग के साथ में जोड़ते हुए चलेंगे तो योग रोकने का नाम है, बदलने का नाम है। प्रमाण वृत्ति को तो हमने रोक दिया, आंखें बंद की, सुनने की चेष्टा बंद कर दी, लेकिन विपर्य में हमने क्या किया? हमने उस ज्ञान को हटा के सही वाला ज्ञान धारण कर लिया। तो आप शिविर में आए, हो सकता है आने से पहले जो लोग बिल्कुल नए हैं उनको कई सारे विषयों का ज्ञान उल्टा होगा, ईश्वर के बारे में या और विषयों के अंदर। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो सोचते हैं योग माने आसन करना है, वो कुछ और उद्देश्य लेके भी पहुंच जाते हैं कि जाएंगे शिविर में तो कुछ मेरे डायबिटीज है, बीपी है, कुछ और बीमारियां ठीक हो जाएंगी, वहां आसन सीख लूंगा। अब यहां के दिन भर बैठे हैं तो सोचते हैं ये तो पता नहीं कौन सा योग शिविर है। तो वो पहले वाला ज्ञान क्या था? वो ठीक नहीं था। यहां आकर के जो परिभाषा योग में पतंजल ने कही कि ये चित्त वृत्ति का नाम योग है, ये यथार्थ ज्ञान है। तो ऐसी बहुत सारे विषयों के अंदर विपरीत ज्ञान होता है, उस विपरीत ज्ञान को ऐसे शिविरों में स्वाध्याय करके, प्रवचन सुन के ठीक किया जाता है, वो उसका निरोध है। तो ये दो वृत्तियां हुई, एक प्रमाण वृत्ति हुई और दूसरी विपर्य वृत्ति हुई। तीसरी वृत्ति को बहुत व्याख्यान करने का भी समय नहीं है, इसलिए यहां विषय को विराम देते हैं। इनको आप समय निकाल के विचार करिए, मनन करिए, पढ़िए, तो ये बातें आपको और अधिक समझ में आएंगी। आइए ओम ध्वनि के साथ में इसको यहां पे विराम देंगे। आंखें बंद कर लें सभी और मेरे साथ मिलके एक बार ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। एक सूचना है, पुरुष क्रमांक 80 श्री विजय जी